زان کرا جوړ چې د هر څوک دستر ګتور یادوي حاصل چې د غازیانو ته پیغور یادوي حاصل چې د غازیانو ته پیغور یادوي زان کرا جوړ چې د هر څوک دستر ګتور یادوي حاصل چې د غازیانو ته پیغور یادوي حاصل چې د غازیانو ته پیغور پر تا باندې چې فخر ټول غازیان د وطن کوي ناز په اطاعت د امیران د وطن کړي پر تا باندې چې فخر ټول غازیان د وطن کوي ناز په اطاعت د امیران د وطن هر سړی دې آفرین په پلار او مور یادوي حاصل چې دې غازیانو ته پیغور یادوي ځان کړه جوړ چې دې هر څوک دستر ګتور یادوي حاصل چې دې غازیانو ته پیغور یادوي حاصل چې دې غازیانو ته پیغور یادوي خپل دین او په وطن باندې قربان رضواني دښمنانو د اسلام نه د وطن کړه خالی خپل دین او په وطن باندې قربان رضواني دښمنانو د اسلام نه د وطن کړه خالی چیز مارای د سنگرو هم دی باتور یادوی حاصل چې دی غازیانو ته پیغور یادوی زان کرا جوړ چې دی هر څوک دستر ګتور یادوی حاصل چې دی غازیانو ته پیغور یادوی حاصل چې دی غازیانو ته پیغور یادوی حسنا چې ستمګر په خوار غریب جوړ شي شا اصلاح چې د زخم زړونو طبيب جوړ شي حسنا چې ستمګر په خوار غریب جوړ شي شا اصلاح چې د زخم زړونو طبيب جوړ شي چیز رسوان دی پا غریب او پا کمزور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی زان کرا جوڑ چی دی هر توک دستر بطور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی خ اخلاق د مجاهد ځان کې پیدا کړ آشنا ځان خاستا په عجز یو په تقوا کړ آشنا خ اخلاق د مجاهد ځان کې پیدا کړ آشنا ځان خاستا په عجز یو په تقوا کړ آشنا چې دینوم په مینا مینا کلی کور یادوي حسنا چې دی غازیانو ته پیغور یادوي چې دینوم په مینا مینا کلی کور یادوي حسنا چې دی غازیانو ته پیغور یادوي ځان کړه جوړ چې دی هر څوک دستر ګتور یادوي حسنا چې دی غازیانو ته پیغور یادوي حسنا چې دی غازیانو ته پیغور یادوي د قدرت له محبت څخه کنار ګرځا د پیسو او مشرتوب له شوق بزار ګرځا د قدرت له محبت څخه کنار ګرځا د پیسو او مشرتوب له شوق بزار ګرځا بیا بد شوقی د فور بای فور یادوی حسنا چې دی غازیانو ته پیغور یادوی ګور بیا بد شوقی د فور بای فور یادوی حسنا چې دی غازیانو ته پیغور یادوی ځان کړه جوړ چې دی هر څوک دستر ګتور یادوی حسنا چې دی غازیانو ته پیغور یادوی ها حسنا جد غازيان في غور يا دوي سمتية وقومية نبرك ناروسا داريا لعبادتنا توبة قاروسا سمتية وقومية نبرك ناروسا داريا لعبادتنا توبة قاروسا صداقت بدي وقلي لور بلور يا دوي حسنا جد غازيان في غور يا دوي زنك رجور جد هر سر دستر بطور يا دوي حسنا جد غازيان في غور يا دوي حسنا جد غازيان في غور يا دوي جهاد کی حفاظت د بیت المال بکوی لو حرام مزان سات دور خیال بکوی او جهاد کی حفاظت د بیت المال بکوی لو حرام مزان سات دور خیال بکوی دیر بگرانی هر سلی تا تا باورور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی زن کرجور چی دی هر زور دستر گتور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی لگ نظر په حال د کندو یتیمانو کوا لاس نیوی د بیوزلانو او خارانو کوا لگ نظر په حال د کندو یتیمانو کوا لاس نیوی د بیوزلانو او خارانو کوا کارنامی بدی ټول خلق خی پشور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی زن کرجور چی دی هر زوک دستر بطور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی پتاوان لگی بچ د تلوار نصیحت ڈکتا استالا نکھوا ہے د درازدار نصیحت پتاوان لگی بچ د تلوار نصیحت ڈکتا استالا نکھوا ہے د درازدار نصیحت پما بد لگی چی بد خلق نور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی پما بد لگی چی بد خلق نور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی زن کرجور چی دی هر زور دستر بطور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی حسنا چی دی غازیانو تا پی غور یادوی